Nie mogłam sobie podarować dołączenia Karibu tego konkretnego utworu, bo przez film Michała Marczaka to nagranie już mi się tak po prostu w głowie związało z latem, z tą letnią przygodą w miastach, które są często mniej zatłoczone niż w ciągu roku, że po prostu jest to dokładnie ten moment roku, kiedy ten utwór Karibu brzmi idealnie. No a poza tym to jest taka obietnica przygody, że coś się może wydarzyć, coś, co jest inne od naszej codzienności i tym dokładnie przecież są festiwale, także festiwale muzyczne, więc wskakujemy na chwilę dokładnie do świata off festiwalu i artyści, którzy pasują do tego naszego spotkania. Nikogo pewnie nie zdziwi, że sięgnę po Bamba Pana, bo szczerze i bardzo mocno cieszę się z przyjazdu tego człowieka do Katowic. We'll be right back. Bamba Pana, jego BT6, przedstawiciel Tanzanii, a wspólnie z Makavellim, który dołącza do niego podczas tego występu na OFF Festiwalu, są przedstawicielami sceny Singeli. Z Dar es Salaam. To jest podobno jeden z najbardziej popularnych i rosnących tam gatunków muzycznych. Chyba najprościej powiedzieć, że jest to ekstremalnie szybki rap. Tak jak szybka jest ta muzyka sama w sobie, to są też raperzy, którzy tak ekstremalnie szybko, jak ten rytm podawany przez Bamba Pana brzmi, potrafią rapować. Tego doświadczymy na żywo podczas ich występu na OFF-ie. A ja jeszcze raz korzystam z płyty Bamba Pana, czyli On w swoim świecie.

Do Slow Taya dołączyłam Lotika i jej nagranie Resilience. No, Lotik, jak i Bamba Pana, jak i wielu artystów, jeńców nie bierze. To jest absolutnie artystka, bo tak należy mówić, która podąża za swoim gustem, za swoimi artystycznymi pomysłami, które często nie są łatwe. Przypomnę ten remix, który ostatnio tak mnie zachwycił. Rezina w oryginale nagrała utwór In, a Lotik go zremiksowała. Thank you.

But you are taking me away from all this hate. All it takes is your arms, your smile. I let you, you're letting me closer than I've ever been. I want you around me, always, always. All I want is you. I love you. Bardzo także się cieszę na spotkanie z tą dziewczyną, dlatego dwa nagrania z jej płyty pojawiły się na naszej antenie. Oczywiście nie tylko artyści zagraniczni. Wiadomo, że OFF Festival to szansa na spotkanie się także z super zespołami polskimi. Trochę przewrotnie teraz chciałam zaprosić na antenę Niemoc, a ta przewrotność ujawni się już teraz. AS. Zaprasza AS. Przewrotność polegała oczywiście na tym, że zaprezentowałam ten zespół. Zresztą nie po raz pierwszy, nie w wersji oryginalnej, tylko idąc tym tropem trochę narzuconym przez zespół Falls. Były to dwa remiksy, najpierw duetu Ptaki, a potem Hativatiego. Na zakończenie dzisiaj opuszczam strefę festiwali, opuszczam te muzyczne przestrzenie, które narysował zespół Falls. I raz jeszcze wracam do naszej kosmicznej przygody i do tych wszystkich utworów, które nadsyłali słuchacze programu alternatywnego w związku z 50. rocznicą postawienia stopy przez człowieka na Księżycu. We Draw A i nagranie Aurora jest jednym z tych utworów, które nie mieściły się ani w Radiowym Domu Kultury. Też trudno zmieścić ten utwór w całej okazałości w programie alternatywnym, a świetnie zabrzmi nocą, bo to w ogóle jest świetny utwór, a przy okazji rzeczywiście do tego kosmicznego wątku pasuje. A zatem We Draw A na zakończenie. polskieradio.pl/trójka to jest strona, na której można szukać zakładki audycje, a w niej nazwy PS i spisu utworów i wykonawców wykorzystanych podczas naszego dzisiejszego spotkania. A ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia. Miłej nocy albo miłego dnia, jeżeli ktoś właśnie wstaje.